श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 21वें श्लोक तक का विचार हो चुका है, 22वें श्लोक का विचार आज होना है। जीव में तथा अपरा प्रकृति शब्दित अव्यक्त में बताया गया संसार कारणत्व, एतद् योनिनि भूतानि, इस 7वें अध्याय के सूत्र वाक्य के द्वारा। परा प्रकृति शब्दित जीव को 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ नाम से कहा गया। अपरा प्रकृति शब्दित जो अव्यक्त है उसे प्रकृति शब्द से कहा गया, और इनमें जगत कारणत्व की सिद्धि के लिए दोनों को अनादि बताया गया। प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि इस श्लोक में, और ये परा प्रकृति अपरा प्रकृति जगत का कारण अनादि होने के कारण है, उनमें जगत कारणत्व है। उनमें से अपरा प्रकृति तथा परा प्रकृति संसार का कारण किस प्रकार बनती हैं, इसे स्पष्ट करने के लिए ये कहा गया कि अपरा प्रकृति शब्दित अव्यक्त जगत का परिणामी उपादान कारण है। विकारान गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, इस श्लोक से ये विकार तथा सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए गुण प्रकृति संभव हैं, यानी प्रकृति के परिणाम हैं, ये कहा गया। तो उनमें का प्रकृति में संसार कारणत्व परिणामी उपादान कारणत्वेन रूपेण है, और जीव में सुख दुख मोह रूप से परिणत हुई प्रकृति के उपलब्धित्वेन रूपेण जगत कारणत्व है, इसे बताया गया कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। इस श्लोक से ये जो परा प्रकृति शब्दित जीव है यह सुख दुख मोह रूप से परिणत हुई श्रुति प्रकृति के उपलब्धा यानी उपलब्धि अनुभूति के कारण संसार का करता है, हेतु है भोक्ता बनने से, और प्रकृति इन रूपों से परिणत हो रही है। कार्य शब्दित 16 विकारात्मक तत्व और कारण शब्दित प्रकृति विकृति रूप जो 7 तत्व हैं अपरा प्रकृति के ही अवांतर भेद प्रकार, वे हैं परा प्रकृति के भोग्य विषय। उनमें कुछ उपकरण हैं, कुछ भोगायतन हैं, और कुछ भोग में निमित्तभूत विषय हैं, जो अपरा प्रकृति के अवांतर भेद हैं। 16 विकारात्मक और 16 प्रकृति विकृति रूप, क्या नाम, 7 प्रकृति विकृति रूप और 1 स्वयं मूल प्रकृति रूपा अव्यक्त। इस प्रकार ये 24 तत्व अपरा प्रकृति हैं, उनमें मूल प्रकृति अव्यक्त हैं, वह अपने अवांतर 23 तत्व के रूप में परिणत होकर के संसार का कारण बनती हैं। यदि ये 23 तत्व न हो, प्रकृति विकृति रूप महदादि 7 और विकृति रूप 16, 5 स्थूलभूत और 11 इंद्रियां, तो और इनका ये उपभोक्ता अर्थात उपलब्धा न बने यदि पराप्रकृति शब्दित जीव, तो संसार नहीं है। तो कहा जिस भोक्तृत्व को लेकर के संसार हेतु बन जाता है ये जीव, संसारी बन जाता है, उसमें वह भोक्तृत्व किन निमित्तक है, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में जीव के भोक्तृत्व रूप संसारित्व में निमित्त बताया, अनात्मा कार्यकरण संघात के रूप में परिणत हुई प्रकृति के साथ अविद्यक तादात्म्य अहम अध्यास को, ये अहम अध्यास है, उसको यहाँ पर प्रकृतिस्थ शब्द से कहा जा रहा है। तो अनात्मा शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है तो भोक्ता बन जाता है। इसे पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, इन शब्दों से भगवान ने कहा कि अनात्मा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में आविद्यक तादात्म्य अध्यास निमित्तक सुख दुख मोह रूप जो प्रकृति का परिणाम है उसका भोक्तृत्व है, उसका भोक्ता तभी बन जाता। श्रुति भी यही बताती है, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिण, और न हवै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहतिरस्ति अशरीरम वावसंतम प्रिया प्रिये न स्पृशतः, यह अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचारात्मिका श्रुति भी यही बता रही है कि अनात्मा शरीरादि में आत्माध्यास यदि है तो सुख दुखों की अनुभूति रूप भोग है, वो भोग जिसको हो रहा है वो भोगता है, वही संसार है भोग ही, सुख दुख का अनुभव ही। और यदि सशरीरत्व शब्दित तो अनात्मा शरीर आदि में आत्माध्यास नहीं है तो सुख दुख की अनुभूति भी नहीं होती, सुख दुख की अनुभूति रूप भोग नहीं है तो संसारित्व नहीं है। गहरी नींद में ये नहीं होता कार्याध्यास, अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमानात्मक समाधि में भी नहीं रहता तो वहाँ सुख दुखों की अनुभूति रूप संसारित्व नहीं है, ये व्यतिरेक सहचार है। जागृत और स्वप्न में अनात्मा शरीर आदि में आत्माध्यास रहता है तो सुख दुख भोक्तृत्व रूप संसारित्व भी बना रहता है, ये अन्वय सहचार है। इस प्रकार ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से निश्चित होता है कि आध्यासिक ही भोक्तृत्व रूप संसारित्व पराप्रकृति में है। और एक तो भोक्तृत्व रूप संसारित्व है, दूसरा जन्म मरण रूप संसार है, तो जन्म मरण रूप संसार में भी निमित्त एक अध्यास तो है ही है, लेकिन अध्यास का प्रधान सहयोगी मुख्य सहयोगी वो विषयाशक्ति है जन्म मरण रूप संसार का निमित्त, उसे भगवान ने 21वें श्लोक के उत्तरार्ध में बताया, कारणम गुणसंगोस्य सद सद योनि जन्मसु। सद योनि शब्दित जो मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट योनियां हैं देवादि योनियां, उनमें जन्म का निमित्त गुणसंग है, और मनुष्य की अपेक्षा निकृष्ट योनि असत शब्दित है, पशु पक्षादि की योनि, उनमें भी निमित्त गुण संग है, और सद असद योनि जो मध्यम योनि है मनुष्य योनि, उसमें भी जो परा प्रकृति शब्दित जीव का जन्म हो रहा है उसमें निमित्त है यही गुण संग। गुण संग में गुण शब्द का अर्थ है विषय अहिक पारलौकिक, और संग शब्द का अर्थ है अभिलाषा आसक्ति तद विषयक। गुणेशु संगह गुण संगह यानी अहिक पारलौकिक विषय अभिलाषा आसक्ति, तो अहिक पारलौकिक विषयाशक्ति से ही प्रेरित होकर के फिर कर्म करता है। श्रुति कहती है स यथा कामो भवति तत् क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तत् अभिसम भवति अभिसंपद्यते। ये श्रुति ये बताती है कि मूल में यथा काम है, यानी अहिक विषयों की आसक्ति है यदि, तो अहिक विषयों की प्राप्ति के साधनभूत कर्म में प्रवृत्त होता है, और उन कर्मों का फलभूत अहिक विषयों का भोग करने के लिए फिर यह शरीर छोड़ करके इसी लोक में जन्म लेकर के आ जाता है। पारलौकिक विषयों का यदि चाहता है भोग तो स्वर्गादि का, स्वर्गादि के हेतुभूत कर्म का स्वर्गादि के विषयाशक्ति से प्रेरित होकर के साधन भूत यज्ञ का अनुष्ठान करता है, और उन यज्ञ आदि के माध्यम से स्वर्ग में चला जाता है। इस प्रकार ये गुणसंग शब्दित अहिक पारलौकिक विषयाशक्ति ही फिर उनके प्राप्ति का हेतुभूत साधन में प्रवृत्त करके जन्म मरण रूप संसार का मुख्य हेतु बन जाती है। तो ये गुणसंग ही एक प्रकार से विषयाशक्ति रूप काम का और उससे प्रेरित होकर के किए जाने वाले कर्म का भी परामर्शक पद हुआ। तो श्रुति ने अविद्या काम और कर्म यही जन्म मरणात्मक संसार के निमित्त बताए हैं। वो भगवान यहाँ पर कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु इन शब्दों से बता रहे हैं कि अस्य यानि परा प्रकृति कहो या क्षेत्रज्ञ कहो शब्दित जीव को अस्य इस शब्द से लेना है, और इसका जो तीन प्रकार की योनियों में भ्रमण हो रहा है जन्म मरण हो रहा उसमें निमित्त विषयाशक्ति तथा कर्म है, काम कर्म प्रधान निमित्त है। इसलिए कर्माणुगो गच्छति जीव एकः इत्यादि अन्य स्मृतियां कहती हैं। अब ऐसे श्रुति भी कहती हैं तम यथा तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते पूर्व प्रज्ञात। ये श्रुति विद्या कर्म शब्दित मानस कर्म विद्या है, चिंतन उसका अच्छा बुरा वो भी कर्म है मानस कर्म, और कर्म शब्दित बाह्य शरीर तथा इंद्रिय निर्वर्त्य कर्म, और पूर्व प्रज्ञा शब्दित संस्कार, ये वासना सूक्ष्मतम वासना पूर्व प्रज्ञा है जो कामना का एक प्रकार से वो सूक्ष्म रूप है। ये हेतु बता रही है विद्या कर्म शब्द से कर्म को, पूर्व प्रज्ञा शब्द से वे कामना को हेतु बताया है, और इसी से जन्म हो रहा है, और एक मूल में अध्यास तो है ही है। तो इस प्रकार ये भोक्तृत्व कर्तृत्व रूप संसार तथा जन्म मरण रूप संसार परा प्रकृति शब्दित जीव में स्वतः नहीं है अविद्यक है, ये बताया गया। और ये अविद्यक कर्तृत्व भोक्तृत्व जब तक रहेगा तब तक संसार बना रहेगा। इसे निवृत्त करना है तो इनका जो कारण है अविद्या काम कर्म को संसार हेतुत्वेन रूपेण, इसलिए बताया जा रहा है कि संसार जिसको लगता है बंधन रूप और उसे हटाना चाहता है तो उसका कारण समझ करके कारण को निवृत्त कर दे, कारण का परिहार कर दे तो कार्य रूप संसार नहीं रहेगा। निमित्ता पाए नैमित्तिकस्यापि अपाय, इस नियम के अनुसार निमित्तभूत अविद्या काम कर्म का अपाय यानि अभाव हो जाएगा, ये चले जाएंगे तो इनका कार्य जो संसार है भोक्तृत्व रूप संसार भी और जन्म मरण रूप संसार भी निवृत्त हो जाएगा। जो अनिष्ट है तो जिसकी निवृत्ति चाहता है जीव उसका कारण समझना जरूरी है। कारण समझेंगे तो कारण को हटा देंगे तो फिर वो नहीं रहेगा जो अनिष्ट है। तो संसार ज्ञात हुआ वो अनिष्ट है, उसका कारण भी ज्ञात हुआ जो अविद्या काम कर्मात्मक है। ये अविद्या काम कर्म नहीं रहेंगे तो संसार नहीं रहेगा, लेकिन अविद्या काम कर्म को निवृत्त करने का उपाय भी तो ज्ञात होना चाहिए। किससे अविद्या काम और कर्म एक साथ समाप्त होंगे, उनकी निवृत्ति का उपाय क्या है, ये जिज्ञासा जिनको हुई उन्हें यद्यपि पहले कह चुके हैं लेकिन दुर्विज्ञ है ना आत्मतत्व। श्रुति उसे कहती है कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। तीक्ष्ण उस्तरे के धार पर नग्न पैर चलना जैसे कठिन है, अत्यंत कठिन है, 1 किलोमीटर तक उस तरह के धार पर चलना पड़े चल नहीं सकता व्यक्ति, कहते उससे भी ज़्यादा कठिन है अभ्यास से कोई वो भी ये कर लें चल सके, लेकिन आत्मा को जानना यानी स्वयं अपने पारमार्थिक स्वरूप की अनुभूति प्राप्त करना उससे भी कठिन है। सूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। लेकिन ऐसा कठिन कार्य करने वाले भी संसार में नहीं है ऐसी बात नहीं है। आत्मज्ञानी आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाले हैं कम हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, और उनमें से कोई कोई आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, स्थित प्रज्ञ बन जाता है। वह आत्मज्ञान संसार के हेतु भूत अविद्या काम कर्म का निवर्तक है, और वह जो आत्मा जिस आत्मा के स्वरूप का ज्ञान संसार के हेतु का निवर्तक है, आत्मा का वह स्वरूप भगवान शुरू में भी बता चुके हैं संक्षेप में उपक्रम में क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि से, और यज्ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, यहाँ से लेकर के वहाँ तक ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते तक आत्मा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते इत्यादि से कर चुके हैं। लेकिन वह दुर्विज्ञ होने से और भगवान प्राणी मात्र के सुहृद होने से और विशेष करके मनुष्यों के प्रति भगवान का अधिक प्रेम होने से लाडला है मनुष्य भगवान का, इसलिए मनुष्यों के प्रति मनुष्यों को उनके वास्तविक स्वरूप का यथार्थ बोध येन केन प्रकारेण हो जाए तो शब्दांतर से कई बार बिना आलस के कह देते हैं, क्योंकि भगवान भाष्यकार कहते हैं मंत्राणाम जामिता नास्ति, जामिता कहते हैं आलस। तो जो सुहृद होते हैं, हित का चिंतन करते हैं, वे जिसका हित चाहते हैं उसका हित जिन साधनों से हो ऐसे साधनों में उसे लगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए आलस नहीं करते। तो श्रुति सुहृद है, भगवान भी प्राणी मात्र के सुहृद हैं, विशेष करके मनुष्यों के सुहृद हैं, इसलिए फिर से उक्त जो आत्मा का स्वरूप है उसका निरूपण कर रहा है। सच यो यत् प्रभावश्च, ये इसका वर्णन फिर से एक बार करते हैं एक श्लोक के द्वारा 22वें। इसलिए भगवान भाष्यकार अवतरण लिखते हैं 22वें श्लोक का कि तस्य एव पुनः साक्षात निर्देशः क्रियते। तस्य यानि परा प्रकृति शब्दित जो जीव है उसका संसारित्व स्वरूप भोक्तृत्व स्वरूप ये औपाधिक है, यानी वो स्वतः संसार का कारण नहीं है। न सत्तर न सद उच्चते से बता चुके हैं कि उसमें कारणत्व रूप विशेषता भी नहीं है, वो तो भोक्ता होने के कारण, कर्ता होने के कारण कारण बना है, और भोक्तृत्व और कर्तृत्व उसका औपाधिक स्वरूप है। इसलिए स्वतः उसमें भोक्तृत्व कर्तृत्व न होने से जिस रूप से उसे जगत का कर्ता भगवान ने बताया, जगत का कारण बताया, वह स्वरूप ही उसका औपाधिक होने से जगत कारणत्व भी उसमें औपाधिक है, और स्वतः वह जगत कारणत्व रूप विशेषता से भी रहित निर्विशेष ब्रह्म है, जिसका वर्णन अनादिमत परम ब्रह्म से लेकर के ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते तक से किया गया था। वो स्वतः वही है ज्ञेय तत्व। इस अभिप्राय से कहते हैं तस्य एव, एवकार उपाधि का व्यावर्तक है, कि क्षेत्रज्ञ मात्र का उसकी उपाधि भूत जो प्रकृति है शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुई उसका व्यावर्तन एवकार कर रहा है। इसलिए उपाधि से विविक्त जो क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है वह तस्य एव शब्द से लेना, और उसका पुनः यानी फिर से, पुनः शब्द बता रहा, पहले भी निर्देश हुआ है फिर से निर्देश किया जा रहा है। तस्य एव पुनः निर्देशः क्रियते, तो उपाधिभूत क्षेत्र से विविक्त क्षेत्र मात्र का एक बार पहले इस अध्याय में निर्देश हो चुका है, फिर से इसका निर्देश कर रहे हैं भगवान। कैसे? तो कहते साक्षात, तो साक्षात निर्देशक क्रियते, तो यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म श्रुति जिसे कहती है, स्वयं प्रकाश बताती है, उसे जानने के लिए, सुखादि को जानने के लिए भी सुखाद्याकार वृत्ति उपहित साक्षी से वे जाने जाते हैं। सुखाद्याकार वृत्ति की आवश्यकता पड़ती है उसे जानने के लिए सुख दुखादि को, लेकिन साक्षी को जानने के लिए तो किसी स्वरूप की उपाधि की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाश है, वो भांत है, तमेव भांतम, वो भास रहा है। सूर्य को अपने स्वरूप को छोड़ करके किसी प्रकाश प्रकाशांतर की आवश्यकता अपने को भाषित करने के लिए नहीं होती। सूर्य प्रकाश स्वरूप है, अपने स्वरूपभूत प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है। उसको प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य भौतिक प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं है। जैसे ऐसे आत्मा प्रज्ञान घन होने से, उस प्रज्ञान घन यानी चेतन प्रकाश स्वरूप, घन शब्द बताता है विजातीय जड़ तत्व का यत्किंचित भी प्रवेश जिसमें नहीं है, ऐसा जो मात्र चेतन ही चेतन उसका स्वरूप है स्वतः, वह अपने चेतन प्रकाश स्वरूप से स्वयं भास रहा है, इसलिए साक्षात अपरोक्ष है। और उसका साक्षात निर्देश किया जा रहा है साक्षात अपरोक्ष के रूप में, प्रत्येगात्मा के रूप में निर्देश, ये साक्षात निर्देश है। हाँ, वही ज्ञेय ब्रह्म है। तो तस्य एव पुनः साक्षात निर्देशः क्रियते। तो 22वें श्लोक का उच्चारण किया जा। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापिक्तो देहेश्मिन् पुरुषः परः। जिसका शब्द के शक्ति संबंध से निरूपण नहीं हो सकता, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः, यद वाचा अनभ्युद्दितम येन वाग अभ्युद्यते इत्यादि श्रुतियां, जिसे शब्द प्रवृत्ति निमित्त से रहित होने के कारण बता रही हैं शब्द का अविषय, शब्द के शक्ति का जो अविषय है, वाच्यार्थ नहीं है। लेकिन उत्तम अधिकारी को उसे लक्षित कराने का उपाय भी शब्द को छोड़कर के दूसरा नहीं है। तो उपलक्षण विधया, उपलक्षित करते हैं शब्द लक्षणा से, इसलिए उपद्रष्टा इत्यादि शब्दों से भगवान उत्तम अधिकारी क्षेत्र मात्र से विविक्त क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को उपलक्षित कर सके, इसलिए उपद्रष्टा इत्यादि शब्दों से उसका निर्देश कर रहे हैं। यद्यपि उपद्रष्टा इत्यादि शब्दों का भी प्रवृत्ति निमित्त उसमें नहीं है, वो प्रवृत्ति निमित्त रहेगा तो सविशेष हो जाएगा, सविशेष वो नहीं है, निर्विशेष है। तो उपद्रष्टा इसमें उप उपसर्ग सामिप्य अर्थ में होता है, दृष्टा कहते हैं देखने वाले को, इसलिए उपद्रष्टा का अर्थ है समीपस्थ दृष्टा। तो किसके समीपस्थ दृष्टा? तो अविद्या अवस्था में जिन्हें अपनी अहंता का आलंबन आविद्यक परा प्रकृति बनाती है, क्षेत्रज्ञ जिन्हें अपनी अहंता का आलंबन अविद्या अवस्था में बनाता है, किनको बनाता है? कार्यकरण संघात को, पंचकोशों को, पांच कोश कहो या शरीर त्रय कहो या कार्यकरण संघात कहो, ये अविद्या अवस्था में क्षेत्र के अहंता की, अहंता के आलंबन है, क्षेत्र की जो अहंता है इन्हीं में स्थित रहती है अज्ञान अवस्था में, मैं के रूप में यही भासते हैं। जो मैं के रूप में भासता है उसे अहंता का आलंबन कहा जाता है। तो अविद्यक जो भ्रांत जीव हैं उन्हें मय के रूप में अविद्या अवस्था में शरीर भासता है, इंद्रिया भासती हैं, प्राण भासते हैं, बुद्धि भासती है, आनंदमय कोष भासता है, इसलिए इनको लीजिए जिनका समीप रह करके दृष्टा बताया जा रहा है उनके दृश्य के रूप में, उपद्रष्टा के दृश्य के रूप में। दृष्टा है तो दृश्य भी कोई ना कोई होगा ना, तो दृश्य कौन है, तो दृश्य है ये कार्यकरण संघात पंचकोश, और उनके समीप में रह करके जो दृष्टा बनता है उन्हें कहा जाता है उपद्रष्टा। हाँ, लेकिन यहाँ तो परा प्रकृति का स्वरूप बताया जा रहा है ना, शोधी तो तोमर्थ को बताना है, शोधी तो तोमर्थ का स्वरूप वो अविद्या अवस्था में जिसको मैं समझ रहा है उससे विविक्त दिखाना है। तो ये दिखाना है कि जिसे मैं समझ रहा है पंचकोशों को वो वस्तुतः वह नहीं है, अपितु उनके समीप में रह करके उनको देखने वाला है। तो ये पांचों कोश कहो, शरीर त्रय कहो, कार्यकरण संघात कहो, ये उसके दृश्य हैं, और उनसे दृश्य से दृष्टा अलग होता है। तो जिनको अविद्या अवस्था में मैं समझ रहा है उनका वो दृष्टा है, वे दृश्य हैं, ये कहने से आविद्यक जो अहंता का आलंबन है उससे अलग वो सिद्ध होगा। अलग होने पर भी बहुत दूर, कई करोड़ों किलोमीटर दूर रह करके देखता है ऐसा भी नहीं, उपशब्द बता रहा है, समीप सन्निहित है वो, और वो प्रज्ञान घन होने से, ज्योतिषाम अपि ज्योति होने से वो स्वरूपत ही देख रहा है दृष्टा, उसमें दृष्टित्व कोई अलग क्रिया रूप नहीं है, वो विकार रूप दर्शन नहीं है उसका, वो स्वरूप ही चेतन होने से स्वरूपतः दृष्टा है साक्षी। और ऊप याने समीप में रह करके, और सबके समीप में हर सामीप्य, उप शब्द का अर्थ है सामीप्य, और सामीप्य दो प्रकार का होता है, सापेक्ष सामीप्य निरपेक्ष सामीप्य। सापेक्ष सामीप्य तो होता है वे भी आपके पास में हैं लेकिन बीच में इन दोनों का व्यवधान है, ये बिल्कुल पास में ही है, व्यवधान नहीं है, और आप अपने लिए बिल्कुल समीप हैं। तो सापेक्ष सामीप्य तो दो की अपेक्षा से होता है, थोड़ा अंतर रहता है, और यहाँ पर सामीप्य का संकोचक कोई न होने से यहाँ उपशब्द का अर्थ लेना है एक प्रकार से वो प्रत्यगात्मा। शरीर आदि की अपेक्षा तो शरीर की अपेक्षा वो आभ्यंतर प्रत्यगात्मा है, लेकिन बीच में चार कोश का व्यवधान है शरीर के लिए, और ये आनंदमय कोश भी थोड़ा दूर है, विज्ञानमय कोश भी दूर है, लेकिन ये प्रत्यगात्मा तो स्वरूप ही होने के कारण वो निरतिशय समीप है। तो और निरतिशय समीप रह करके जो अपने स्वरूप से ही सब व्यापार इन कार्यकरण संघातों के व्यापार सहित सब स्वरूप को देख रहा है, हाँ, इनका हरेक व्यापार उससे अज्ञात नहीं है, जाना ही जाता है। ओंकारेश्वर वाली महाराज जी कहते थे ना कि अमावस्या की रात्रि में घने अंधकार में बैठ करके भी अपने आँख के सामने ऐसी एक अंगुली कर लो तो अंगुली भी आँख से नहीं दिखती, इतना घना अंधकार है, अपनी ही अंगुली, आँख खुली होने पर भी, लेकिन एक छोटा सा संकल्प भी मन में हो जाए उस घने अंधकार में भी, वो अज्ञात नहीं रहता, वो जाना जा रहा, वो जिससे जाना जा रहा है वो आत्मज्योति है, वो उपद्रष्टा है, वो बाहरी किसी भी सहायक की जिसको जरूरत नहीं है अपने प्रकाश्य को प्रकाशित करने के लिए। नेत्र को तो बाह्य जड़ प्रकाश की आवश्यकता है, जड़ प्रकाश न हो तो कितने भी समीप में अपने हाथ की अंगुली भी कर ले तब भी वो देख नहीं सकता, सहायक नहीं है। लेकिन उसे किसी सहायक अंतर की जरूरत नहीं है, एक संकल्प भी होता है तो अज्ञात नहीं रहता, ज्ञात हो जाता है, तो इसलिए वह उपद्रष्टा है। मन रूपी क्षेत्र के संकल्प रूप व्यापार सहित मन का ज्ञाता है, दृष्टा है। मन हो गया क्षेत्र, उसकी उपाधि, और उसका व्यापार हो गया संकल्प, और उस संकल्प को भी जान रहा है। ऐसे हरेक के उपाधिभूत क्षेत्र के व्यापार सहित उसे जानता है, इसलिए उपद्रष्टा है, अत्यंत निकट रह करके वो जानने वाला, उसे कहा जाता है उपद्रष्टा। स्वयं निर्व्यापार है और सब व्यापार कार्यक्रम संघातों के व्यापारों का अवभाषक है, प्रकाशक है, वो उसका वास्तविक स्वरूप है। उपद्रष्टा उसे कहा जा रहा है जो स्वयं निर्व्यापार हो और सब व्यापार कार्यक्रम संघातों के एक भी अवस्था को अज्ञात न रखे, सब व्यापार अवस्था को भी निर्व्यापार अवस्था को भी प्रकाशित करें। वो ऐसा कैमरा है कि कोई भी कार्यक्रम संघात की एक्शन उससे छिपी हुई नहीं रह सकती। अभिनय करने वाले अभिनेता का कुछ जो जितना अंश कैमरे के सामने नहीं आता उतना अंश तो कैमरे का कैमरा जो है वो ग्रहण नहीं कर पाता, लेकिन ये एक कैमरा ऐसा है कि उसका क्षेत्र मात्र का कोई भी अंश उसके दृष्टि से ओझल नहीं होता, उसके दृष्टि के सामने ही रहता है, क्योंकि वो व्यापक है ना, सर्वतो शिरोमुखम है, सर्वतोक्षी शिरोमुखम पहले बताया था, तो इसलिए उससे अज्ञात कुछ भी नहीं है, वो ना हो तो वस्तु ही नहीं है ऐसी जहां वो नहीं है, इसलिए वो उपद्रष्टा है। उपद्रष्टा पद की तीन प्रकार की व्याख्या भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे, उदाहरण आदि भी बताएंगे। अनुमंता, अनुमनन शब्द का अर्थ है अनुमोदन, अनुमोदन का अर्थ है कि ये जो सब व्यापार कार्यक्रम संघात हैं, इन सब व्यापार कार्यक्रम संघातों के प्रवृत्ति में, व्यापार में, उन्हें एक प्रकार से ये जड़ है ना कार्यक्रम संघात, और जड़ में चेतन की प्रेरणा के बिना कोई प्रवृत्ति नहीं होती, और जड़ कार्यक्रम संघात में प्रवृत्ति हो रही है और दूसरा कोई चेतन है नहीं इसको छोड़ करके, और ये बता रहा है एक प्रकार से कार्यक्रम संघात का व्यापार, कि कार्यक्रम संघात के व्यापार में उसका अनुमोदन है, वो अनुमोदन न करें अपने सन्निधि मात्र से, इनको प्रवृत्त होने का सामर्थ्य प्रदान न करें, उसके अनुमोदन के बिना तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, बाहर निकली हुई श्वास अंदर भी नहीं जा सकती, अंदर की बाहर भी नहीं निकल सकती। श्रुति कहती है कह एव अन्यात कह प्राणन और अपानन क्रिया कौन करेगा यदि वो आकाश न हो। आकाश का अर्थ है वो आसमंतात कासते प्रकाशते इति आकाश स्वयं प्रकाश चेतन। तो चेतन की सत्ता से ही प्राण का प्राणन रूप व्यापार हो रहा है। सब प्राणस्य प्राण है ना, का मतलब जड़ मात्र में जो भी व्यापार हो रहा है वह चेतन की सन्निधि से हो रहा है। तो जैसे लौकिक प्रयोज्य का जो व्यापार होता है उसमें अनुमोदन होता है लौकिक प्रेरिता का, लौकिक प्रेरिता के प्रयोजक के अनुमोदन के बिना, प्रेरणा के बिना प्रयोज्य कुछ व्यापार नहीं करता। लौकिक स्वामी की प्रेरणा के बिना, अनुमोदन के बिना सेवक का कोई व्यापार नहीं होता। सेवक करता है कुछ, नौकर तो माना जाता है मालिक के अनुमोदन से ही कर रहा है, प्रेरणा से ही कर रहा है। ऐसे कार्यक्रम संघातों में जो भी प्रवृत्ति हो रही है, कार्यक्रम संघात जड़ होने से इसकी सन्निधि मात्र में हो रही है तो लगता है कि ये अनुमोदन कर रहा है हर एक प्रवृत्ति का कार्यक्रम संघात के, इसलिए इसे अनुमंता कहा जाता है। अनुमनन करता, अनुमनन कर्तृत्व तो उसका है, बस इसका प्रकाशकत्व देख रहा है, प्रकाशित कर रहा है। ये व्यापार कर रहे हैं, इन व्यापारों में प्रवृत्त हो रहे हैं, उनको रोक नहीं रहा है, ये अनुमोदन है। अनुमननम अनुमोदनम, अनुमोदन करता है। हाँ, ये कर रहे हैं, इसकी सन्निधि में कर रहे हैं और ये देख रहा है, इसका अर्थ है कि उनके करने में इनकी इसकी मौन स्वीकृति है, ये अनुमनन है, अनुमोदन है। हाँ, वो भर्ता शब्द का अर्थ निकलेगा। अनुमोदन शब्द का तो अर्थ है जो व्यापार कर रहा है कार्यक्रम संघात, उस व्यापारों को देखते हुए भी करने दे रहा है का अर्थ है वो अनुमति दे रहा है। अनुमनन है, अनुमनन है अनुमति देना, अनुमति प्रदान कर रहा है। हाँ, दृष्टा है केवल प्रकाशक, हाँ देखता रहेगा और ये अनुमनन करेगा अपनी सन्निधि मात्र से ही, रोकता नहीं है का अर्थ है अनुमोदन कर रहा है, वो मौन स्वीकृति। और भरता है सत्ता स्फूर्ति प्रदान करना, अधिष्ठान। तो अनुमंता च भरता, भरता के विषय में कहते हैं कि भरण, भरण क्या है तो सत्ता स्फूर्ति प्रदातृत्व, ये भर्तृत्व है, भरण करना है। तो ये अव्यक्त सहित अव्यक्त का जो परिणाम है, अंतिम परिणाम कार्यक्रम संघात और सुख दुखादि रूप, इन सब की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यत सत्वाद अमृषैव भाति सकलम के अनुसार, जिनकी कोई सत्ता न होने पर भी सत से भास रहे हैं ये सब, जिसकी सत्ता से, उसे भर्ता कहा जा रहा है, सत्ता प्रदायक, सत्ता हिनको भी सत्ता देने वाला, स्फुरण हिनको भी स्फुरण प्रदान करने वाला। सत्ता और स्फुरण इसी में है, ये सदरूप चिद्रूप होने से। कार्यक्रम संघात चेतन नहीं है लेकिन व्यवहार अवस्था में उसका स्फुरण उधार लेकर के लगता है कि ये चित सा, चेतन सा लगता है, चिदाभास से संपन्न लगता है। तो ये जो स्फुरण है इनमें जड़ होने के कारण स्फुरण नहीं है, लेकिन स्फुरण तथा सत्ता, सत्ताहीन को सत्ता, स्फुरणहीन को स्फुरण प्रदान करने वाला भर्ता कहलाता है, और ये स्वरूपतः भर्ता है। सत स्वरूप होने से, चित स्वरूप होने से वह अध्यस्त अव्यक्त सहित अव्यक्त के परिणाम मात्र को सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, उनको प्रकाशित कर रहा है, तो स्फुरण देना हुआ। और उनको जो है असत होते हुए भी सत सा दिखा रहा है, तो ये सत्ता देना हुआ, अधिष्ठान है वो। नहीं नहीं स्वरूपत ही साक्षात निर्देश कर रहा है ना, वो अधिष्ठान, अधिष्ठान स्वरूप से ही इनको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, ये कह रहा है। हाँ, तो दुनिया के कानून से अलग कानून है इनका, ये असंग है। हाँ, असंग है ये, उसको वो दोषी ठहराने के लिए उससे अलग कोई ना कोई चाहिए। हाँ, तो जैसे स्वप्न में, जैसे स्वप्न का कानून अलग ही होता है ना, स्वप्न के पुण्य पाप और सत्ता ही अलग होने के कारण स्वप्न में कोई दोषी है उसे जागृत में दोषी नहीं माना जा सकता। स्वप्न में कोई बहुत बड़ा कार्य कर रहा है उसके लिए पुरस्कृत जागृत में नहीं किया जा सकता, उस अलग ही सत्ता है, संसार वो दुनिया ही अलग है। ऐसे ये जिस सत्ता वाला है उस सत्ता में और दूसरा कोई है नहीं उसको गुणी या दोषी समझने के लिए, तो गुण के लिए पुरस्कृत करने वाला, दोष के लिए दोषी ठहरा करके सजा देने वाला उसे दूसरा कोई हो तब तो ऐसा हो। व्यवहारिक सत्ता में है तो व्यवहारिक सत्ता में फिर दो हैं, एक ईश्वर है वो देखता है परा प्रकृति शब्दित क्षेत्रज्ञ के गुण दोषों को, उसके अनुसार उन्हें दंडित या पुरस्कृत करता है। यदि दोष है तो मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि में भेज देता है, यदि गुण है तो देवादि योनि में भेज देता है, मध्यम है फिर से मनुष्य बना देता है, वो है ईश्वर। ये जागृत सत्ता में, व्यावहारिक सत्ता में ये सारी व्यवस्था चलती है, कर्मफल विधाता, तत्पदवाच्यार्थ और गुण दोषवान, त्वम पदवाच्यार्थ, इनमें वो सब चलता है। और ये जो नियम्य नियामक हैं, नियम्य क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, और नियामक ईश्वर, ये इन दोनों से दोनों की भी कल्पना जिसमें हो रही है, इन दोनों के भी कल्पना का जो अधिष्ठान है वो नियामकत्वेन रूपेण ईश्वर को सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, और नियम्यत्वेन रूपेण क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ को सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, ये व्यवहार चल रहा है। जैसे स्वप्न की कल्पना का अधिष्ठान जो विश्व है, जागृत अवस्था अभिमानी के को अधिष्ठान कहा जाता है स्वप्न का, जिसके ज्ञान से जो बाधित होता है उसे उसका अधिष्ठान कहा जाता है। स्वप्न प्रपंच बाधित हो जाता है जागृत स्वरूप के ज्ञान से, इसलिए जागृत स्वरूप वो है विश्व का, विश्व नामक जीव वो है स्वप्न प्रपंच का अधिष्ठान। स्वप्न जो दिखता है एक व्यक्ति को, हमें जो अपने अपना जो स्वप्न दिख रहा वो हमारे अपने जागृत स्वरूप के अज्ञान में कल्पित है, वो उसका अधिष्ठान है। उसका अज्ञान जैसे ही जगते ही दूर हो जाता है तो उसके ज्ञान से स्वप्न बाधित हो जाता है। इसलिए जागृत स्वरूप अधिष्ठान है और अध्यस्त है स्वप्न प्रपंच। ऐसे ईश्वर जो नियामक है और नियम्य जो क्षेत्रज्ञ है और क्षेत्र है, तो ये परा अपरा प्रकृति जिसकी है वो ईश्वर और परा अपरा प्रकृति ये संसार है। नियामक है ईश्वर, नियम्य है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। इनकी कल्पना जिस अधिष्ठान में हुई है उस अधिष्ठान को यहाँ भर्ता शब्द से कहा जा रहा है। वो ईश्वर को भी सत्ता दे रहा है नियामकत्वेन रूपेण सारे संसार का नियामक बनने के लिए, और नियम में जो जीव है उनको भी सत्ता स्फूर्ति दे रहा है। वो भर्ता है, सत्ता स्फूर्ति प्रदायक, वो कोई वो नहीं है। वो उसी को अनुमंता भी कहा जा रहा है, उसी को उपद्रष्टा भी कहा जा रहा है। ये उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, ये शब्द एक को ही लक्षित कर रहे हैं, उसी स्वरूप को। भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा ये शब्द भी उसी के लिए आ रहे हैं जिसके लिए उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता शब्द से कहा गया। हाँ हाँ, उसी को भर्ता, महेश्वर, परमात्मा ये सब कहा जा रहा है। कैसे कहा जा रहा है आएगा भाष्य वगैरह भी आएगा, उसमें बताएंगे। हाँ, इसलिए शुरू में हमने कहा कि वो ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स होने पर भी शब्द से ही लक्षित कराया जा सकता है। ये सब शब्दों का प्रयोग करके उत्तम अधिकारी को जो शब्दातीत तत्व है, वांग मनस अगोचर तत्व है, उसे लक्षित कराने का प्रयास भगवान कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।